ม่โกรธลูกมันจะป้าชูนไปนี่ไงเรียนนั่นกันถ้าชนะตัวเราร่างกายเหมือนแม่โคขังมันแล้วผูกมันแล้วลูกมันก็ป้ามันคิดจะไปนี่ลูกโคพูดในเนี่ยเขาเรียกว่าตัวเหี้ยตัวเจ๋งประสุทธิ์มันคงจะเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ตัวรู้สึกมันรู้มีคนนั่นอยู่นั่นคนนี้อยู่นี่ถ้ามันไม่รู้มันไปไปหรอกอันนี้เหตุนะการพูดตามหลักคำพูดจ้าตัดคำต่างหลายเกิดขึ้นเหตุถูกปัจจัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นการละตัดมีจักรเนี่ยครูบาอาจารย์เป็นมาเขาก็ออกท่าจานะรุ่นหน้าโคกับลูกโคอย่างมีพระองค์ประจำทำความเพียรอยู่ในหมู่บ้านไปคิดไปคิดนี่บาติกาตั้งกระดายเจโตปริยญาณรู้ว่าว่าจิตอะไรก็เลยอ่านก็หาพระเจ้าพระเจ้าก็คุณถามน่ะที่สปายาอะไรที่อยากสปายาพระพุทธเจ้าท่านรู้เลยเล่าความจริงพระพุทธเจ้าท่านไม่จะหาจะหนาไปตรงนั้นแหละทางนั้นก็ต้องจำใจต้องไปอยู่ตรงนั้นก็ดูตรงนั้นแหละดูตัวไปตัวมาตัวเหี้ยหรือเขาเรียกว่าตัวลูกโคคนที่สุดและเข้าใจแต่ก็จิตปัญญาไม่เข้าใจพอเข้าใจจนนั้นได้ก็ดับสำเร็จได้ขั้นหนึ่งตอนนี้เหลือตัวแม่โคแม่โคผูมันไล่ไม่ช้ามันก็ตายเองจะสำเร็จผมไม่ภาชนะผมไม่จิตตั้งแต่ผมไม่อยากอะไรธรรมะฐานะปัญญาในนิสัยปัญญาในธรรมอยู่ร่วมกันผมไม่อะไรเงินทองเข้าของละไปไม่ได้เลยแม้ก็ร่างกายเรามันก็ไปไม่ได้จนที่สุดมันก็สลายไปเมื่อสองงามอาศัยมันรันธรรมะนี่ถ้าเราเอาธรรมะเราจะต้องดูตัวนี้ดูตัวไปตัวมาเอาจะว่าแล้วเราก็ทำมาไปมาพอแล้วรับปัญญามันเห็นมันจะเห็นว่าเออเราไปนู่นไปนี่มันจะคิดไปมันก็เดินดินไปจากนี่ก็เดินดินไปไปนี่เราตาเราก็มองเห็นรูปไปตามทางไปนี้ไปถึงนั้นไปเจออีกมันก็จะเปลี่ยนไอ้ความบัญญัติหนึ่งสมมติบัญญัติมันจะเปลี่ยนขึ้นมาไอ้นั่นไอ้นี่อะไรสุขอะไรต่างๆนั่นก็ปกติของมันอยู่ของมันอย่างนั้นความรู้สึกความคิดนึกมันก็มีของมันอยู่อย่างนั้นมีตัวสมมุติบัญญัติตัวสมมุตินั่นแหละมันคิดปรุงแต่งไปแล้วเป็นอุปทานวันมาช้าเวลามันก็จบตัวเดียวมันจะไปตัวนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นวัฏจักรมันรู้จบขึ้นไปนี่เพราะนั้นพระเจ้าว่าผู้กับองค์ลิมตถาคตดุจเองที่ยังไม่อยู่นั่นถ้าอาประโยคนี้มาพิจารณาโดยอัดโดยทำปัญญาชนะความเห็นสองคนต่างกันคือคนหนึ่งหยุดจะทำความเพื่อไม่ฆ่าคนไม่ฆ่าอะไรก็ใครคือคนหนึ่งมันจะเอาชีวิตคนหยุดทำไม่ตามไม่ทันไม่ใช่อย่างนั้นหยุดกระทำคนเพื่อพอได้สติปั๊บท่านก็วางนี่ความจริงเมื่อเราได้สติเออมันจริงองค์ปริมาณก็วางทันทีจึงขออุปถัมภ์จึงกระทำผลของกรรมให้ตามมามายุคนี้เลยเอายาตัวหางเปิดคณีมาเป็นน้ำมนต์ มาเสกมาสวดมาอะไรให้คนท้องแก่กินอะไรต่างๆทำให้คิดเป็นไสยศาสตร์ไปเลยเนี่ยเรื่องของเรื่องของธรรมะเนี่ยมันไปแค่ในทางที่ผิดอันนี้เรามาแปลออกมาโดยพยัญชนะอาจารย์ว่าเออท่านยังกลับจิตกลับใจได้ท่านหยุดจนกระทั่งสำเร็จแต่ละองค์แต่ละท่านคือองค์ตอนนั้นพุทธเจ้าพระนนท์ไม่อยู่มีใครมีพระองค์นั้นอุปถัมภ์อุปถัมภ์พระพุทธเจ้าไปบินบ่าไปเห็นที่สปายะเลยกราบทูลพระเจ้าขอไปทำความเพียรทำสปายะพระเจ้าห้ามขึ้นไปเลยยังไม่มีใครอุปถัมภ์สถาคตครั้งสองกันเลยทูลครั้งสองพระเจ้าก็ตรัสมาดูสอนเธอจิตเธอยังไม่ควรแก่การงานพระโอนั่นก็บอกว่าข้าพุทธเจ้ายังไม่ถึงเอาอะไรข้าพระพุทธเจ้าข้าเป็นผู้สิ้นแล้วถึงสั่งแล้วข้ายังไม่ถึงทั้งสามพุทธเจ้าก็เลยให้ไปไปที่นี่จิตไม่ควรแก่การงานไอ้ตัวนี้แหละมันควรเห็นวิเวกเข้าจริงๆไอ้เสียงตกมันก็สะดุ้งเสียงอะไรมามันก็ผวาก็เลยอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้มันก็เพราะอะไรจิตยังไม่ตั้งมั่นมันคอยจะแตกไปมันเป็นมันก็เลยเร็วมันรักไปแล้วรักมันแล้วไอ้ตัวนี้แหละมันเป็นตัวกระแสจบรักสื่อสารเพราะสิ่งที่ภายนอกก็เลยกลับมาอย่างบอกว่าแล้วตถาคตเตือนเองไม่เชื่อจิตไม่ควรแต่การงานยังไม่รู้สภาวะจิตมันจะทบตัวมันจะไปตัวมันจะมาอะไรต่างๆทั้งหมดคนที่สุดจะจิตตามพระเจ้าไปที่หลังก็สำเร็จ อันนี้ความเห็นนี่มันต่างกันจิตเห็นในความรู้สึกตัวรู้สึกเนี่ยมันจะเล่ห์ซึ่งเป็นอัตตาตัวอวิชชาตัวโมหะมันสนับสนุนทางดีและไม่ดีตัวโมหะฐานตั้งไว้แค่นั้นแหละผมจึงสงสารทุกองค์ที่มาอยู่กับผมผมอยากให้ได้ธรรมะผมได้ยังไงก็อยากให้ได้เพราะว่าเราเกิดมาเพื่อศึกษาธรรมะศาสนาเราเป็นธรรมะที่จังหวัดเพชรนั้นหนึ่งอย่างน้อยถ้าจะกำจัดรอนเราก็ไม่ตกตับเพราะอะไรพอเราตัดสังโยชน์ได้มากได้คำชี้แนะจากครูบาอาจารย์ต่างๆบ้างอะไรเนี่ยอันนี้เราย่นทางให้55ไอ้ความรู้สึกเนี่ยมันอยู่ที่ไหนไปไหนมันก็มีอยู่ตัวคิดนึกปรุงแต่งไปที่ไหนมันก็มีของมันอยู่เพราะมันอยู่ในตัวเราอ่ะทีนี้เราบังคับมันได้ไหมเรายับยั้งมันได้ไหมเอาสติยับยั้งมาพิจารณาทำไมมันต้องไกลมันจะขึ้นมาไอ้เพื่อนคนนั้นถ้าเราเนี่ยมันก็เหมือนกันมีตีนมือมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีอะไรกินตายหลับตื่นไอ้เหมือนกันทำไมแล้วก็ตกไปหามาจิตแล้วอ่อนกว่าเขาไม่เห็นมาหาเราถ้ามาหาเราก็จะเตือนเขาเองเอาธรรมะหรือจะเอาอะไรฐานะพระเจ้าตรัสว่าธรรมะไม่มีกัลยาณธรรมไม่มีแต่กัลยาณธรรมไม่มีกัลยาณมิตรไม่มีเพื่อนฝูงไม่มีพ่อแม่พี่น้องไม่มีมันจะบอกทันทีเลยคนที่สุดแล้วไม่มีนั่นเป็นสิ่งหยอกแล้วต้องแยกโลกแล้วมันจะแยกโลกแล้วแยกโลกแยกธรรมแล้ว เขาเรียกตัดสินโลกตัดสินไอ้ข้าเจ้าเนื้อเสือกับเนื้อเปื่อยมันเสือกับเนื้อแตงโมเนื้อกับส่วนเนื้อเปื่อยกับส่วนเปื่อยมันจะแยกออกมาอย่างเขาทำกันเอาเนื้อมาใส่จานเอาเปลือกไปทิ้งเนี่ยมันจะแยกออกไปเลยโลกธรรมแต่มันก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละถ้าว่าอยู่กับโลกไม่ติดโลกนี่ตัวนี้เหมือนน้ำใบบัวไม่ติดน้ำอยู่กับน้ำไม่ติดน้ำไอ้นี่ท่านปัญญาละผมต้องการให้เห็นตัวนี้ให้แยกแยกออกอะไรเป็นอะไรกันเลยเพื่อนฝูงมาก็มาเยี่ยมเราก็เชื่อว่าอามิตติสันฐานจำธรรมะปฏิสันฐานนามท่าบุญอะไรต่ออะไรก่อนแล้วก็อามิตจำธรรมะปฏิสันฐานนั่นแล้วก็ต้องจริงเตือนให้เองมาเองเดินมาหรือบินมาทางเขาได้เลยไม่ว่าดีไม่ดีมันก็ต้องเดินมาคนเราได้ดูตีนมันก็เห็นเดินการเคลื่อนไหวของจิตมันมีแค่นี้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนมันก็เคลื่อนไหวมาเดินเหยียบดินอยู่เคลื่อนไหวอยู่ถ้าเราดูมือแล้วก็ดูมือมันหยิบแล้วก็วางเข้ามาแล้วใจเราตามมันรู้จักถ้าตามมันจะเห็นมันก็ตีมันก็เดินเข้ามาเดินมันก็หนักเดินมันก็ยืนก็เดินยูเทนไนมันก็อย่างนี้แล้วมันจะอะไรกันแน่มือหยิบแล้วก็วางธรรมะในตัวเรามันจะบอกว่ามันเป็นโง่ๆเขาเราก็เห็นเพราะมันเห็นเหมือนกันแล้วมันลงมันจะลงละมันจะลงตัวละมันจะลงนี่เราได้ธรรมะขึ้นมาแล้วท่านเกิดปัญญาแล้วก็แนะนำเพื่อนฝูงตัวอยู่ตัวนี้ตัวนั่นจะเห็นธรรมะการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆของจิตอย่างนั้นบางคนเนี่ยเขาถือในผู้เพ่งไปที่จิตโอ้ยเหมือนกันใจตัวกิเลสมันวิ่งมันตามมันวิ่งในวนเนี่ยในกะละมังวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยไอ้ตัวกิเลสตัวเนี่ยร้ายจริงๆเขาถือในผู้ผู้ป่าเพ่งไปที่เพียรมันก็นั่งหลับตาดูมันดูมันวิ่งวิ่งมาวิ่งได้วิ่งมามันจะหาทางไฟมันแล้วก็จะเห็นมันพอปากนักเข้านักเข้าเห็นชัดตัวนี้เองเห็นในตัวตัณหาก็เลยเข้าใจว่าเอาตัวดิ้นเล่นเป็นตัวตัณหาแล้วมันก็จะหยุดจบอ่อนลงไปทีนี้เหลือแต่แม่มันเหลือแต่ตัววัวง่ายแล้วอยู่ไหนก็ได้มันก็เสื่อมไปสิ้นไปเพียงก็ตายเองจบนี่แหละแล้วมีกัลยาณมิตรกัลยาธรรมเพื่อนฝูงก็จะแนะนำอย่างนี้มาเอาไปพกที่ดูผมไม่ห้ามเนี่ยผมคิดว่าไอ้คนมันจะเกิดก็ห้ามมันเลยมันจะตายก็ห้ามเลยผมถือลักษณะนี้เสมอแต่ผมให้สติให้สติโดยครบที่เนี่ยคือจริงแต่มันจริงคือสัจธรรมเออครับนั่นแหละท่านจะไปอีกขั้นท่านจะเห็นเห็นด้วยสติปัญญาของพระพุทธเจ้านั่นเองทุกวันเราอยู่นี่เดินไปมาก็ไม่ปวดทั้งนั้นเดี๋ยวก็ถึงที่สุดมันก็จบทำได้ส่วนลงไปนอนตายกันแล้วท่านผู้บอกในทีทุกวันสามทุ่มครึ่งอาไปจะนอนตายก็แต่มันจะรับหรือเปล่าทำตามข้าวข้าวอย่างข้าวบางทีมันก็ฝืนความรู้สึกของมันมันไม่ยอมรับว่ามันนอนตายลงนะมันรู้มันดิ้นตายโดยมากมันดิ้นตายมันไม่จะนอนตายตายวันตายคืนมันไม่ได้คิดเลยนึกอย่าเลยเดี๋ยวนี้ฉันเป็นผู้แพ้ฉันผู้กลัวเลยคือบางคนฉันกลัวฉันเมื่อคืนนี้ฉันวิ่งหนีซะจนหลายรอบเลยผมไปนู่นหนีไปนู่น นี้ไปบ้านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เรื่องไปนั่งกลัวนะยังกลัวจริงๆเดี๋ยวนี้ก็เป็นที่กลัวไปที่ขาตาขาวไปเลยมันรู้มันเรื่องอะนี่แหละมันจะสิ้นสุดกันเสียทีผมดึงไม่ไหวผมก็ปล่อยแล้วผมไม่เอาไม่ไหวแล้วทั้งนั้นพูดมาให้ฟังนี่7-9 ปีเนี่ยเนี่ยถึงพูดอยู่กันแบบตอนนี้เองพูดจะว่าไม่เห็นก็ได้ดีที่สุดเลยเกิดเห็นไม่พูดแต่ดีที่สุดแม้มันตรงเป้าเลยทีนี้ผมไม่พูดไม่จำเป็นไม่พูดจริงๆไม่อยากมีเลยไม่อยากเห็นเลยอันนี้เห็นชัดที่สุดฟ้าก็ดีห่างกันไปเลยพูดตรงๆผมพูดในท่ามกลางสงฆ์ผมไม่อ้อแอสักคำไม่ใช่ผมธรรมะมันบอกไม่รู้พอกันทีหยุดกันทีดึงไม่ได้แล้วช่วยไม่ได้ไม่เห็นเขาได้ดีที่สุดเคยเห็นจากหลับตาก็ด้วยจะเห็นเออตรงไปอันนี้จังก็อยู่คนละฝั่งแล้วทั้งนั้นเลยเนี่ยมันธรรมะมันจะเป็นเองของมันเองไงไม่ได้ผมไม่ได้ปรับปรุงไม่ได้สูงแต่งอะไรของมันหรอกผมดูตัวผมเองมาตลอดเดี๋ยวนี้ก็ดูคือลงดูทางผมก็เหนื่อยเหนื่อยผมก็ไปหาพักผ่อนจะนอนหน่อยนึงผมไปนอนตรงไทยตอนนั้นมันเสียใจเยอะพอหลับหน่อยนึงก็สงบเงียบสักหน่อยคือหน้าก็มีแรงขึ้นมาก็ขึ้นไปดูการงานช่วยกันดูแลไม่ใช่ของผมต่างคนต่างทำให้เกาะมันโยมก็ให้ทำให้ก็ทำไม่ก่อนเดี๋ยวเราก็จากมันไปแล้วใครเอามันไปได้เป็นของใครก็มีถ้าเราคิดได้ก่อนเนี่ยแล้วได้ธรรมะก่อที่ทางไปคือเกาะมันเองกันอันนี้แหละสมมุติบัญญัติใจปรมัตถ์นั่งอยู่ตรงนี้ชื่อสื่อเสียงเรียงนามอะไรต่างๆมันสมมุติขึ้นมาก่อนขี่รถไปมันก็ไม่เห็นมันด่ามันว่าอะไรนี่เอาตัวนี้มาคบคิดพิจารณามันจะเกิดปัญญาขึ้นมาได้ไม่ใช่ไม่ยากอะไรธรรมะเอาอะไรขึ้นมายกมาพิจารณาสักอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วมันจะคอยแสงขึ้นมาจากจริงมันยันมาตายหาตายลงไปหมดแล้วก็มันก็เป็นก่ออย่างเราห้างสร้างวังโบราณได้หนึ่งนี่ก็มาซ่อมมันตายไปจากข้างไหนนี่เรามาซ่อมนี่เราก็มาทำให้ที่นี่เจริญขึ้นทีนี้ก็ไม่ต้องมาแล้วจบกันแล้วที่สุดกันให้เกาะมันเจริญแล้วเป็นอำเภอแล้วดูไปแต่ผมผ่านมาเนี่ยผมว่าเพ้อเลยนะทำไมผ้าป่าก็มันผ้าป่าผ่านแล้วสำเร็จแล้วฮะฮะก็มามันดอกผมมาเงินนี่เองว่าพงเขามาพงเขาก็มาจริงๆเป็นอำเภอคนแรกนี่มันเหนื่อยผมก็บอกว่าอีก2 ปีจะเป็นแล้วเป็นไม่เป็นเพราะมันเหนื่อยชนมันจะเกิดมันก็เกิดของมันมันจะตายมันก็ตายของมันเพราะมันเหนื่อยชนมันก็อยู่อิสระอ้อมผมมีใครเข้ามาเดือดร้อนอะไรดูเด็กตายจากตามขึ้นมามานอนแล้วโทรไปตัดเดียวมันก็มาเอามาตัวใจ3 ปีลาไปนอนลงพักนี่ว่าที่ร้านที่เราสักสิมันก็บอกว่าที่ตรงนี้นอนไม่ได้มันอยู่ในคุมละมุมฝ่ายเราเป็นฝ่ายสมณะสาโลกฝ่ายโลกฝ่ายธรรมมันแยกมุมมันตามมาอีก ดังนั้นเราต้องรู้จักกาลเทศะรู้จักไปรู้จักมาให้ดูตัวนี้ถ้าเราดูตัวนี้ได้เราจะเข้าใจตัวเราเองเลยเราเกิดมาแต่แค่เราก็มาเห็นมาอย่างนี้ตัวใดเห็นจิตตัวเห็นธรรมแห่งจิตกับวิญญาณตัวมันปรุงแต่งจิตตัวนี้อย่าไปเอาคนนั้นมันหลอกเราเนี่ยดูจิตเราขอให้ศพคิดพิจารณาให้ดีเถอะแม้ท่านจะเห็นมันบังตอนนี้มันบังธรรมะอยู่เมื่อขึ้นบังท่าบังน้ำแล้วขึ้นไม่มีสิลมไม่มีขึ้นก็ไม่มีน้ำมันจะนิ่งของมันนี่เป็นธรรมะมันถ้าลมมาแล้วทะเลบ้าเลยแต่น้ำมันก็นิ่งของมันอยู่แต่มันอยู่ลึกนี่อัตธรรมของมันลึกไอ้ขึ้นเนี่ยมันลมขึ้นนะทำไมน้ำมันปั่นป่วนนี่ตัวนี้ทำให้จิตวุ่นวายทำให้เราไปทุกข์ยากเพราะเราไปหลงอยู่กับมันถ้าเราแยกออกมาได้แล้วก็มีเรื่องของมันมันจะอีกแบบเนี่ยมีการแยกยากไม่ยากหรอกถ้ามีผู้ที่แม่เอาไปปกที่ที่เจรนาให้ควรดูแลมันจะเห็นขึ้นมาใส่แสงว่าตัวนี้เองเนี่ยแล้วท่านจะไปคำเห็นมันเห็นหน้าตามันแล้วท่านก็จะเบากันต่อไปก็เบากันอันนั้นเองไม่ยากไม่เย็นอะไร